Bir anda karşımda görünce seni, İnan ki sarılıp öpmek istedim. Gözlerim ne kadar özlemiş seni, sevip gözyaşları dökmek istedim. Bir anda karşımda görünce seni, İnan ki sarılıp öpmek istedim. Gözlerim ne kadar özlemiş seni, sevinç gözyaşları dökmek istedim. Suya hasret kalan toprak misali, seni kana kana içmek istedim. Yorgun kollarımla sarılıp sana, şu yalan dünyadan göçmek istedim. Suya hasret kalan toprak misali, seni kana kana içmek istedim. Yorgun kollarımla sarılıp sana, şu yalan dünyadan göçmek istedim. Sevgilim bir tanem, her şeyim benim. Seni yıllar boyu görmek istedim. Hayal ettiğimden fazla sevindim. Seni ben kalbime gömmek istedim. Sevgilim bir tanem, her şeyim benim. Seni yıllar boyu görmek istedim. Hayal ettiğimden fazla sevindim. Seni ben kalbime gömmek istedim. Suya hasret kalan toprak misali, seni kana kana içmek istedim. Yorgun kollarımla sarılıp sana, şu yalan dünyadan göçmek istedim. Suya hasret kalan toprak misali, seni kana kana.